Гаворыць радыё «Свабода» у студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры тры перадачы. Праз 12-13 хвілін агляд вашых званкоў на «Свабоду» і выбраная з начной чытанкі. Магілёўская пісьменніца Таццяна Барысік чытае апавяданне «Кропелькі». Але перш гость на «Свабодзе». Архіўны запіс гутаркі з вядомым польскім дысідэнтам і палітыкам Браніславам Герэмкам, які трагічна загінуў учора. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. На сваёй менскай выставе ў фальварку «Добрыя мыслі» мастак Вячка Целеш, сярод іншага, паказаў каля паўсотні экслібрысаў, адзін з якіх быў зроблены на замову Уладзіміра Караткевіча. Шыт, а пасярэдзіне пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю Вячка на ўсе кніжкі свае, і нават на ворага ў беларушчызны. Ты няхай ведаеш, што пагоня тут. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Учора ў Польшчы ў аўтааварыі загінуў адзін з найбольш вядомых палітыкаў гэтай краіны, былы міністр замежных спраў, шчыры прыхільнік справы дэмакратызацыі Беларусі прафесар Браніслаў Герэмак. Яму было 76 гадоў. У 2004 годзе ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» Браніслаў Герэмак заявіў, што верыць у тое, што праз 15 гадоў Беларусь будзе членам Еўрапейскага звязу. У 2005 годзе Браніслаў Герэмак быў удзельнікам перадачы «Госць на Свабодзе». З ім гутарыў Алексей Дзікавіцкі. Прапануем вашай увазе архіўны запіс. Прафесар Браніслаў Герэмак лічыць, што Польшча зрабіла даволі шмат, каб праблема ўсходняга кірунку заняла належнае месца ў палітыцы Еўрапейскага звязу. Паводле ягоных словаў, гэта тычыцца не толькі Украіны, але і Беларусі. Ze strony państwa polskiego, ze strony rządu polskiego. З боку польскай дзяржавы, польскага ўраду зроблена шмат, каб увесці ідэю ўсходняга кірунку еўразвязу ў парадак дня ўсіх магчымых еўрапейскіх паседжанняў і абмеркаванняў, каб у Еўропе зразумелі, што дачыненні, дыялог з усходнімі суседзямі павінны стаць адным з галоўных кірункаў вонкавай палітыкі еўразвязу. Гэта тычыцца таксама і Менску. Але, як вядома, каб танчыць танга, трэба пара. Менск павінны хацець браць удзел у такім дыялогу. Мусі Мінск хацець учаснічыць в тым. Пасля таго, як пачаўся канфлікт вакол саюзу палякаў у Беларусі, у Польшчы зацікаўленасць беларускімі падзеямі значна ўзрасла. Цяжка прыгадаць, калі апошні раз вядучыя тэлеканалы, радыёстанцыі і газеты надавалі столькі ўвагі таму, што адбываецца ў Беларусі. Нічога падобнага не было ні ў часе апошніх парламенцкіх ці прэзідэнцкіх выбараў, рэферэндуму. У Польшчы адбываюцца пікеты каля беларускіх дыпламатычных прадстаўніцтваў, дэманстрацыі ў падтрымку дэмакратычных пераменаў у Беларусі. У сувязі з гэтым нярэдка можна пачуць, што Польшча толькі цяпер, калі беларускія ўлады пачалі пераслед саюзу палякаў, звярнула ўвагу на Беларусь. Я запытаўся ў спадара Герэмка, ці згодны ён з такім меркаваннем. Мне падаецца, што ва ўсіх захадах польскага ўраду, грамадзянскай супольнасці, увага ўвесь час была накіраваная на Беларусь. Напрыканцы 90-х я, як кіраўнік АБСЭ, наведаў Беларусь і сустракаўся як з прадстаўнікамі ўраду, гэтак і з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Я добра памятаю, якое цудоўнае ўражанне ў мяне засталося ад сустрэчаў з маладымі беларусамі, якія расказвалі пра сваё супрацоўніцтва з польскімі недзяржаўнымі арганізацыямі, пра розныя сумесныя планы. У гэтым сэнсе я лічу палітыку Польшчы лагічнай. Же палітыка Польскі была лагічна. Ёсць нас велю! Нас не поконаць! Рейсы элімінуюн тільки тих успалий. Так што? Гэт што? Для каждого інне піво. Самі што, хоч слістам чошку. Браніслаў Герэмак – адзін з аўтараў 10 правілаў польскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі, якія запрапанавала польская дэмакратычная партыя. Паводле Герэмка, партнерскае і зычлівае супрацоўніцтва паміж польскім і беларускім народамі – гэта рэч натуральная і вынікае як з геаграфічнага суседства, так і з супольнай мінуўшчыны палякаў і беларусаў. Браніслаў Герэмак лічыць, што дэмакратычная і незалежная Беларусь павінна далучыцца да ўсіх вядучых еўрапейскіх арганізацыяў, у якія цяпер уваходзіць Польшча. Таму, паводле Герэмка, цяперашняя сітуацыя ў Беларусі павінна актыўна разглядацца ў Еўропе. Рэпрэсійная палітыка рэжыму Лукашэнкі Рэпрэсіўная палітыка рэжыму Александра Лукашэнкі супраць сваіх уласных грамадзянаў — гэта не праблема якога-кольвечы польска-беларускага канфлікту. Гэта агульная еўрапейская і міжнародная праблема. Тут з польскай ініцыятывы павінны рабіць захады міжнароднай арганізацыі: Еўразвяз, Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, Рада Еўропы, Арганізацыя аб'яднаных нацый. Тут хачу падкрэсліць, што калі мы звяртаемся ў справах Беларусі да міжнародных арганізацыяў, у гэтым выпадку я маю на ўвазе перадусім праваабарончай арганізацыі, дык трэба, каб гэтыя звароты тычыліся грамадзянскіх правоў не толькі актывістаў Саюзу палякаў, але ўсіх грамадзянаў Беларусі, якія змагаюцца за дэмакратычныя змены ў сваёй краіне. Каб яны мелі юрыдычную дапамогу і ведалі, што іх не пакінулі саміх у іх барацьбе. Że nie są pozostawieni sami sobie. Gdy na salona dzielą świat na strzępy, te dźwięki budzą lęki u Łukaszenki. Białoruś, bądźcie następni z Piry, wkrótce się skończą wam dioksyny i tiry. Na razie pełni wiary. У сувязі з сітуацыяй вакол саюзу палякаў Беларусі ў Польшчы шэраг палітыкаў запрапанавалі звярнуцца да вядучых міжнародных арганізацыяў з заклікам ізаляваць Беларусь ад вонкавага свету, увесці эмбарга на беларускія тавары, пазбавіць Мінск гандлёвых прывілеяў у гандлі з еўразвязам. Вось што пра гэта думае Браніслаў Герэмак. Ізаляваць належы сатрапа і яго адміністрацыі. Ізаляваць трэба сатрапа і ягоную адміністрацыю. Нельга дапусціць, каб пацярпеў беларускі народ. Вельмі важна дапамагчы Беларусі стаць краінай, адкрытай для свету, каб пашыраліся кантакты беларусаў з замежжам. Тут гаворка ідзе таксама і пра гандаль, турызм, пра культурны абмен. Быць адкрытай для свету – гэта ў інтарэсах і самой Беларусі, і ў інтарэсах Польшчы. Польшча і Еўропа павінны падтрымліваць развіццё грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Гэта дапамога незалежным медыям, стварэнне магчымасцяў вучыцца ў польскіх і еўрапейскіх універсітэтах для як мага большай колькасці беларускай моладзі. На еўрапейскіх універсітэтах на скале як найбардзей масов. Браніслаў Герэмак, дэпутат еўрапейскага парламенту. Менавіта дэпутаты ад Польшчы неаднойчы уздымалі ў еўрапарламенце пытанні, звязаныя з парушэннямі правоў чалавека. Некалькі разоў парламент прымаў рэзалюцыі ў розных беларускіх справах. А ці ёсць нейкія шляхі канкрэтнай дапамогі беларускім дэмакратычным арганізацыям? Уважам за рэч бардо важну. Же повстае тэраз ініцыятывы парламента. Я лічу вельмі важным стварэнне еўразвязаўскага фонду еўрапейскай дэмакратыі, які паўстае з ініцыятывы еўрапарламенту. Ад самага пачатку мы лічылі, што такі фонд павінны быць з дапамогай для грамадзянскіх супольнасцяў тых краінаў, дзе ўрады парушаюць прынцыпы дэмакратыі. Я цалкам упэўнены, што адной з першых задачаў гэтага фонду, які пачне сваю працу яшчэ сёлета, будзе дапамога грамадзянскай супольнасці Беларусі. Едно з сваіх першых задач — як помочь беларускаму спалучэнству. Польска-беларускі канфлікт вакол саюзу палякаў Беларусі адбываецца ў часе, калі дачыненні паміж Масквой і Варшавай таксама нельга назваць добрымі. Чуваць галасы, што гэта можа быць скаардынаваная палітыка Расіі і Беларусі супраць Польшчы. Я запытаўся ў Браніслава Грэмка, што ён думае пра меркаваны ўдзел Масквы ў канфлікце паміж Менскам і Варшавай. Я мыслю, што дзеянні прэзідэнта Лукашэнкі... Я думаю, што захады Лукашэнкі звычайна не вельмі добра ацэньвае расейскае палітычнае кіраўніцтва. Цяпер, аднак, мы маем дачыненне з, так бы мовіць, спатканнем у часе. Непрыязныя галасы на адрас Польшчы з боку Расіі стварылі для Лукашэнкі магчымасць актывізаваць сваю антыпольскую пазіцыю, спадзяючыся на тое, што гэта знойдзе падтрымку ў Крамлі. Я, аднак, хацеў бы выказаць надзею, што справа нацыянальных меншасцяў – гэта адзін з элементаў, які аб'ядноўвае міжнародную супольнасць. Інтарэсы Расіі таксама палягаюць у тым, каб ахоўваць правы нацыянальных меншасцяў. Я спадзяюся, што Масква возьме гэта пад увагу і будзе ў гэтай справе не толькі прымаць антыпольскую прапаганду беларускага боку, але будзе думаць таксама і пра тое, што тут парушаныя правілы, ад якіх залежыць таксама і лёс тых нацыянальных меншасцяў, пра якія клапоціцца Расія. Ад якіх залежыць также лёс тых меншасцей народовых, на якіх Расіі і яе ўладам залежыць абэцна. Год таму ў інтэрв'ю «Беларускай свабодзе», гаворачы пра еўрапейскую перспектыву для Беларусі, Браніслаў Грэмак заявіў, што, на ягоную думку, Беларусь можа далучыцца да еўразвязу прыкладна праз 15 гадоў. Ці ў сувязі з апошнімі падзеямі гэтая еўрапейская перспектыва, на думку прафесара Грэмка, аддаляецца ад Беларусі? Маім зданнем перспектыва еўрапейская для Беларусі з гэтых месцаў. Апынуцца ў Еўропе не толькі геаграфічна, Беларусь можа адразу, але што тычыцца сяброўства ў еўразвязе, дык гэтае пытанне, напэўна, не будзе вырашанае ў адзін момант. Тут ёсць прыклад Украіны, але вы павінныя ведаць, што ў еўразвязе рост зацікаўлення Беларусю вельмі адчувальны. Важна, што ў Еўропе ўжо ўсе цвёрда ведаюць, што Беларусь гэта незалежная самастойная дзяржава, нягледзячы на тое, што цяпер яна знаходзіцца пад улады дыктатара. Такім чынам, еўрапейская перспектыва Беларусі будзе залежаць ад саміх беларусаў, ад гаспадаркі і пашаны да дэмакратычных свабодаў. Ад яе гаспадаркі і ад прастрэгання свабод дэмакратычных. Беларусь, бачце наступні збіры, круцца се скончу вам дыоксыны і тыры. На разі пэўні вары тых, хто яшчэ выбралі, да не сталі вражы з памаранчовым каложе. Я ясэм стэптыкем, мой край... У Беларусі дзяржаўныя мэдыі нярэдка пішуць пра тое, што заходняя дэмакратыя для беларусаў непрымальная. Бо беларусы не такія, як палякі ці немцы. Таму кіраўніцтва краіны ідзе сваім, так званым трэцім шляхам. Што думае пра гэта прафесар Грэмак? Ja jestem przekonany, że demokracja jest dla wszystkich i nie ma lepszego systemu, jeden z... Я перакананы, што дэмакратыя пасуе ўсім і не мае лепшай сістэмы. Напрыклад, паводле вядучых эканамістаў, дэмакратыя ў Азіі была тым інструментам, які дапамог спыніць масавы голад, калі паміралі мільёны людзей. І гэта праўда. Пашырыліся ў выніку дэмакратызацыі не толькі нейкія каштоўнасці, але і палітыка стала болей эфектыўнай. Беларускі народ мае права на дэмакратыю, такое самае права, як і іншыя народы. Цяпер, напярэдадні 25-й гадавіны паўстання «Салідарнасці», мы добра ведаем, што за свабоду трэба змагацца. Але калі змагаешся, дык і атрымліваеш. Польскі прыклад у гэтым сэнсе вельмі важны, бо мы абышліся без гвалту. А не на хвіліну такі моцны рух, як «Салідарнасць», у які ўваходзілі мільёны людзей, не разважаў пра ўжыванне сілы, але дамагаўся пашаны для сваіх правоў, грамадзянскіх правоў, правоў чалавека. Думаю, што гэты шлях павінны абраць і Беларусь, і Расія, і Малдова, і іншыя постсавецкія краіны. Дэмакратыя – гэта непазбежнасць. У Малдові, о паньствах давней прэстрэні радзецкій, дэмакратыя – неўхраннасць. Прагучаў архівны запіс перадачы «Госць на свабодзе». З вядомым польскім дысідэнтам і палітыкам Браніславам Герэмкам гутарыў Аляксей Дзікавіцкі. Учора Браніслав Герэмак трагічна загінуў у аўтакатастрофе. Яму было 76 гадоў. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сфармаваныя акруговыя выбарчыя камісіі, у склад многіх уключаныя прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод затрыманых па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ёсць і расійскі грамадзянін. Па справе аб выбуху застаюцца затрыманымі 7 актывістаў апазіцыі. Міліцыя атрымала загад звяртаць увагу на пакінутыя пакеты і падазроныя прадметы, але масавыя акцыі ў рамках дзяржаўных і гарадскіх святаў карэктаваць не плануецца. У шпіталях застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху на канцэрце да Дня Незалежнасці. Лондонскае выданне «The Times» сцвярджае, што Масква сур'ёзна думае аб вяртанні ядзерных ракетаў у калінінградскі анкляў Расіі, а таксама ў Беларусь. У Бабруйскім раёне ў выніку падзення лёгкаматорнага самалёта загінуў лётчык-інструктар. А зараз агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык. Ізалятара КДБ вызваленыя 3 актывісты апазіцыі, якіх падазравалі ў дачыненні да выбуху 4 ліпеня. За кратамі застаюцца яшчэ 7 чалавек. Пра выбух і ягоныя наступствы і наступныя тэлефанаванні. Зиновьев, хочу сказать КГБ, видите, что взяли не тех, так выберите верность Беларуси, а не Лубянскую операцию. Дякую. Я згодны з меркаваннем Віктора Івашкевіча, што выбух учыніла расійскае ФСБ. І Лукашэнка пра гэта здагадваецца, бо гэта яму празрысты намёк. Не прадасі Беларусь, наступны выбух будзе мацней і бліжэй. Калі б гэты выбух быў мацнейшы і загінулі б людзі, Лукашэнка залімантаваў бы адразу: «Захад, ратуй мяне ад забойцаў нашчадкаў Берыі». Но я таксама пагарачыўся са зніклымі. Сілавікі папуталі, але я не забіваў непавінных выпадковых людзей. Вінаваты ў Лукашэнкі заўсёды нехта іншы. Уважаемая Свобода, чул, что в связи с терактом на проспекте Переможцев арестовано уже 15 человек молодого узроста по обвинувачиванию. Скажите, коли ласка, не напоминает это деяние теперешних следователей, деяние гитлеровцев по захопу у всех, кто находился на Комаровском рынку после покушения на Кубу в Минску? На пытанне адказвае палітолог Уладзімір Мацкевіч. Усе чыннікі тыя ж самыя, таму што гэта характарыстык неправавой дзяржавы. Калі ідзе прафілактычная зачыстка, калі не абаронены правы чалавека, то можна зрабіць вось такім чынам. Браць усіх, каб потым ўжо спыніцца на кімсьці вінаватым. Гэта характарыстыка менавіта неправавой дзяржавы, і таму нічога дзіўнага ў тым, што радыёслухач знайшоў такую аналогію, няма. У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да правядзення выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Зараз распачынаецца другая частка выбарчай кампаніі, вылучэнне кандыдатаў ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Выказванні слухачоў. Наш правадыр заявіў, што ў пазіцыі сярод насельніцтва няма ніякай падтрымкі. Прэша, Александр Григорьевич, бо добра разумее, што яго асабісты рэйтынг рэальна не перавышае 20%. А это зал. Коли нигде не робит оппозиционер, тогда он бомж теперь, не приносит краине корысти. Его за списку треба выключать и с кандидатов депутата областного гнать. Я башню я ведаю, он на все готов. Ну і нацярпеліся мы, ну і нагараваліся, калі стаў прэзідэнтам Лукашэнка. Па судах ходзіш, нічога не даб'ешся. Людзі прапалі маўчок, узрывы, у турмы садзяць невінных людзей. Іду на выбары, ставяць «да», калі галасую супраць. Ну ці найдзецца хоць адзін чалавек сказаць мне, як збавіцца ад гэтага гора? Шановны слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе Свабода». Працягваем праграму. У Віцебску праходзіць штогадовы музычны фестываль «Славянскі». Славянский базар. Коментары слухачоў. На Славянском базаре в Витебске плануе российщина. По сутности, отбывается концерт, свеченный поспехом русификации за справоздачный период. Белорусшины там нема. Только что назвали сумму, якую повинна получить Пахмутова. Але что такого яны на сегодняшний день зробили? Махровым цветом распустилася и буяе народных просторах батькова мова. Зек и гвалт на самой матчиной мовы. Ситуация для белорусшины изнову склалася вельми тяжкая. Але кольки уже повсюль было этих батьков. И они с хитрыми своими мовами приходят и сыходят. А народы застаются. Прагучала перадача «Званкі на свабоду». Выпуск падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык. З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у вечаровых праграмах «Свабоды» у будні і ў нядзелю. Сёння магілёўская пісьменніца Таццяна Барысік чытае апавяданне «Кропелькі». Кропелькі. Маладым змагарам за ўраджай прысвячаецца. Ну, унучка, адпачыла з дарогі, то падымайся. Трэба жуку ўпырскаць. Нечакана пабудзіў мяне бабулін голас. Утаропіўшыся, гляжу на сонечны праменьчык, што прабіваецца праз шчыліну аканіцы, і прыгадваю. Маці сёння, выпраўляючы мяне ў вёску, казала тое самае. Упершыню ў сваім 16-гадовым жыцці жукоў труціць справа адказная. Падхопліваюся, апранаю спартовыя нагавіцы, латаную дзедаву кашулю, павязваю хустку жоўтую з сіняватымі плямамі ад чарніцаў, узываю ногі ў бацькавы гумовікі 42-го памеру. Цяжка на нагах валачыць, але нічога не зробіш, іншых нямашака. Так, пальчаткі, атрута, хаця б нічога не забыцца. Сотках мяне чакае знаёмая цынкавая выварка з вадою. Ад край разбіваю ампулы. Цяпер яны плывуць па вадзе, нібы самалёцікі ў небе, пакідаючы за сабою бялюткія сляды. Перамешваю ваду трэскаю, і ў выварцы ўтвараецца маленечкі атрутны вір. Іржавая даёнка, налітая да паловы, на тры баразны павінна хапіць. Адшукваю леташнюю аблытаную павуцём бярозавую мяцёлку і, куляючыся качанём, крочу па роднай зямельцы. Клятая даёнка рэжа руку. Часам вадкасць булькае і пляскае мне на боты. Рухамі старажытнага сейбіта з падручніка па гісторыі я раскідваю па наваколлі пырскі казюрчыны смерці. Усё макрэйшымі робяцца картаплянік да калышыны нагавіцаў. Вясёлкавым зяннем пераліваюцца на зялёных лісціках атрутныя кроплі. Мае ворагі, чырвоныя, паласатыя, спелымі ягадкамі падаюць долу. От бляха, у вока трапіла гадасць гэтая. Пячэння можна, хуценька лячу да хаты. Ратуюся халоднай вадзіцай. На стале ляжаць сонечныя акуляры. Ну ўсё, в акулярах мне нічога не страшна. Зараз я вам паганцы пакажу. І зноў да змагання, не можа таго быць, каб я не перамагла. На 10-й баразне ўжо не куляюся, цягнуся. Ледзьве падымаю ногі і даёнку. Боты ўдвая цяжэйшымі зрабіліся. Спіну ломіць, рука сама сабой калоціцца дробненька. Два камары адначасова за шыю лоб укусілі. І не пачухаешся ніяк, на пальчатках атруты ўсё болей. Астатнія барозны амаль прапаўзаю. На дварэ звечарэла, хмара невядома адкуль насунулася. Хаця б не дождж, а то ўся работа кату пад хвост. Рэшткі вадкасці выліваю на калгаснае жыта. Так дарослыя заўсёды рабілі, каб нашыя куры не патруціліся. Гонарам поўніцца душа. Нехай сабе ногі, рукі, брудныя, мокрыя, але затое зрабіла не гора, як у людзей. Не з'ядуць жукі бабіныя картоплі. Тэпаю на вуліцу, сядаю на лаўку. Ты што, малая, ідзі мыцца! Скідай адзежу етую к такой мацеры і 100 грамаў выпей, а то назаўтра не падымешся. Мы, вунака, праз гэтае пырсканне, 2 дні качаліся і рыгалі, вучыць жыццю суседка. Мыюся на двары вадою з ночваў. Гаючыя струменчыкі бягуць па стомленых нагах, плячах. Укруціўшыся ў вялізны мультановы халат, увальваюся ў хату. На гадзінніку 10:30. А маё, ты дзіця намучылася. Гэта ўжо бабуля спачувае. Сядаю да стала, наліваю чарку, каб уранні здаровенькай прачнуцца. Заядаю разлезлаю макаронаю. Над вухам спуджаная муха бзыкае, шчокі расчырванеліся. Па тэлевізары кіно пра гішпанскую прынцэсу паказваюць. З надворку вось паскудства, дождж пачынаецца. Па даху, па слівах ўжо на ўсю моц лупіць. Марныя пакуты мае, навошта рвалася дурніца, каб яны павыдахлі ўсе і жукі, і прынцэсы. Заплакаць не маю моцы, млявасці сум апаноўваюць мяне. Шэры начны матылёк упарта б'ецца аб шыбу. На дне чаркі высыхаюць рэшткі самагону, апошнія кроплі майго дзяцінства. Магілёўская пісьменніца Таццяна Барысік чытала апавядання «Кропелькі». Заўтра свае вершы будзе чытаць манах Жыровіцкага манастыра паэт Зніч. Навіны свабоды. Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як? У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея. Навіны свабоды. Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.